na mama inatosha. Akinipe na baba inatosha. Akinipe na mama inatosha. Akinipe na baba inatosha. Mwanzo ilikuwa sijui, nilihisiwa na mababu. Mwanzo nilikuwa sijui mapenzi, niliyasoma kwa vitabu. Sasa nimekuwa nimejua mapenzi uchizi. Yule unayempenda ndo anakunyima usingizi. Kwake moyo unautua bila kipingamizi, na kesho nakuzingua. Mapenzi ya siku hizi, unatuma meseji mchana anajibu usiku. Unatuma meseji usiku anajibu mchana. Unatuma meseji mchana anajibu usiku. Mapenzi unamwona online anachati na kukujibu hata kiana posti yuko kwa party na marafiki. Na niko single na enjoy. Niko single na enjoy. Mwenzenu niko single na enjoy. Bora niko single na enjoy. Kitaka kwenda kidimu na napati mpaka suku. Aku siulisi yo na napati mpaka. Nikitaka kwenda tipsy elements samaki samaki Juliana liquid yo. Oh shobo Ricardo Momo, sitaki shobo Don Fumbwe. Oh shobo, salimie mkubwa Fela na babu Tale. Sitaki shobo na mapenzi Don Mendez Mahela. Shobo na mapenzi, bora kila mtu kifyaki. Mwenzenu misiwezi, na unabora niache asijetokea puani. Mkigombana kidogo kami sexy wake naona chati, na kuview status zake wakumbushie zamani. Na makopa kopa wanatumiana emoji za makopa eti kukomentiana. Makopa kopa wanatumiana emoji za makopa eti kukomentiana. Ukinyona nacheza mziki usizani na mawazo, jamani kuwa singora Uncle Shamte. Ukinyona navuta shisha usizani na mastresi wala na enjoy ya. Wapi mama Dangote. Ukinyona na kunywa Hennessy sijendani na msongo, jamani usingora. Esma Platinum Juma Lokole. Ukinyona na gonga kibati usijendani Ahmada, jamani kuwa singora. Miacheni mwenzenu na enjoy. Siulizi na mtu eti baby uko wapi, unafanya nini, naishi na vyotando. Kikitaka kwenda Dubai kitamba cheupe kwetu pazuri. Kanga pepe tamsondo ngoma fote fote la chasno. Uhuru biki baiti pointi yangwani si breezy, the best tucheze wote. Saga kisigino isagia kwa juu, sagia kwa chini chini. Sivyo ndakua tusage viuno jamani. Haya tuende tuende, shikilia dela zungusha, acha kumbwela, kata tutunze mahela. Akinipenda mama inatosha. Comic Slicer.